dit moment moeten we bidden voor de dreiging vanuit het noorden. Voor de veiligheid aan de noordgrens. ISIS heeft veel terrein gewonnen en heeft veel gebied in Syrië ingenomen. Hezbollah praat er weer over dat ze Galilea willen binnenvallen en Israël willen vernietigen. President Assad van Syrië heeft ook zulke plannen. En daarom roepen we het uit naar Jahwe. En we zeggen, Heer, spaar uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad. En we bidden, Heer de Heerscharen, stuur een engelenleger om de mensen in het noorden te bewaren tegen kidnapping en andere verborgen aanvallen. Sterk alle soldaten en houd hen waakzaam. Schenk wijsheid aan de legercommandanten en geef het leger alles wat nodig is om het land te verdedigen. En als we kijken naar de algemene chaos die er in de landen rond Israël is, dan kunnen we u danken voor het verhoren van onze gebeden om degene die Sion haten in verwarring te brengen. En tot slot bidden we ook, Heer, laat als in het verre verleden uw vrees vallen op alle vijanden van Israël. En zo staat het in 2 Kronieken 17 vers 10. En de schrik des Heren lag op al de koninkrijken der landen rondom Juda, zodat zij met Jozefat geen oorlog voerden. Ook willen we een moment bidden voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Israël. En zo willen we danken, Heere God, dat u Israël helpt om de meeste terroristische aanvallen binnen de grenzen van Israël te stoppen. Maak het volk van Israël waakzaam. En we bidden, Heer, sta niet toe dat er weer een Palestijnse intifada, een opstand, zal uitbarsten. Tenzij dat in uw volmaakte wil en op uw volmaakte tijd is. En in het bijzonder bidden we voor de soldaten die bij de checkpoints onderscheid nodig hebben om alle terreurplannen te ontdekken. En dan is er natuurlijk nog een onzichtbare cyberoorlog aan de gang. Een oorlog die via servers en computers wordt gevoerd. In de eerste plaats willen we u danken, Heere God, dat u de mensen in Israël, vooral het leger, sterk heeft gemaakt en slim om hier ook overwinningen in te halen. En zo bidden we, Heere God, help het leger om Israël te beschermen tegen deze cyberoorlog. En we bidden dat Israël gereedschappen meer en meer zal ontwikkelen die het in de toekomst nodig zal hebben. Ook deze week ontving ik weer een nieuws- en gebedsbrief van Israël Pochtar, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod. De laatste tijd hebben we veel voor hem gebeden en u kunt zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat we ook gebeden hebben voor al die mensen die tot geloof zijn gekomen toen ze een Bijbeltour naar Jeruzalem hebben gemaakt. Naar allerlei Bijbelse plaatsen zijn ze op bezoek geweest. Ze hebben toen ook het evangelie gehoord en velen zijn tot geloof gekomen. En deze keer roept Israël Pochtar ons weer op voor eenzelfde soort gebeurtenis. Hij schrijft: de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag in Jeruzalem was het begin van de geestelijke oogst, het feest van de eerstelingen. Het waren de eerste vruchten nadat Yeshua naar de hemel was opgevaren. En als we vandaag kijken met dezelfde ogen als Yeshua in die tijd, dan zien we dat Israël ook weer een land is dat wit is om te oogsten. En daarom organiseert Israël Pochtar een speciale gospel outreach gebeurtenis in Jeruzalem. Ze nemen weer 200 niet-gelovige mensen mee naar Bijbelse plaatsen in Jeruzalem en doen dat deze week. Ook zal er weer een speciale samenkomst zijn. En daar wordt ook het evangelie weer gedeeld en verteld wat er 2000 jaar geleden is gebeurd op deze plaats. En Israël vraagt ons om met hem en zijn team mee te bidden en de God van Israël te vragen om redding, genezing en herstel voor deze mensen. En dan een gebedspunt waar we niet vaak genoeg voor kunnen bidden. De Aliya, de terugkeer van het Joodse volk uit de hele wereld naar Israël. Zelfs in deze moeilijke tijd trekken Joden uit de hele wereld toch nog terug naar Israël. En misschien komt het wel door de enorme golf van antisemitisme die losbarst in allerlei landen in Europa en de rest van de wereld. We horen van veel Franse Joden die om die reden wegtrekken uit Frankrijk. Ook Oekraïne staat natuurlijk onder vreselijke druk. En we bidden ook voor alle Joden die daar nog wonen, dat ze ook de moed zullen vatten om terug te keren naar Israël. En dit is de belofte uit Deuteronomium 30, vers 4 en 5. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en u vandaar halen. De Heere uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten en hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. En tenslotte bidden we ook voor de Messiaanse Joden dat zij wakker mogen worden en terug gaan keren vanuit alle landen van de wereld naar Israël.

We'll be right back. watching over Israel, slumbers not nor sleeps. He is the shade on your right hand, he guards the steps of your feet. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. He will keep you from harm's way, he watching over your life. He watching over Israel, the shade on your right hand, he guards the steps of your feet. I will lift my eyes to the hills, I will have no fear. My help comes from the Lord, my Redeemer is near. Watching over Israel, slumbers not. He watching over Israel, slumbers not. Got Sharim Alecha, Ki Gadol Ata. Kol Goyim Asher Asita Yavohu Veishtachavu Lefanecha Adonai Veichabdu Yichabdu Leshmecha. Asher asita yavohu veishtachavu lefanecha Adonai veichabdu yichabdu leshmecha. Asher asita yavohu veishtachavu lefanecha Adonai veichabdu yichabdu leshmecha. Yeah. Adonai oti levaser anavi shlachani lachvosh lenishberei lev likro Jerusalem, I have set my watchmen through the night and all day long. They will take no rest, for my delight is in you, and I will marry you, and I will rejoice over my bride. King of kings, we praise your name. Behold the Lord, he has proclaimed. Judah's lion, he shall reign from Jerusalem. Go through the gates, for his people clear the way. Build up the king's highway to Zion. My watchmen through the night and all day long, they will take no rest, for my delight is in you, and I